بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم كمان ترى 22 مويز ذو القعدة مواكب 1446 katika darsa ya manzuma manhajul haq lil'allamah Abdurrahman Al-Su'di rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafizahullah tulifikia ubeti wa 24. qala an-nazim rahimahullah ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره والعبد يسعى ويجهد. قوله ونشهد أي نؤمن ونقر رشود لي بمعنى تؤمني نكوكيري كبالي أن الخير والشر كله بتقديره، أي فمن عقيدة أهل السنة والجماعة كاتكايتكاد أهل السنة والجماعة الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. نكو يمين قدر نكو خيرياك نشرياك يوتي ألي وكدريني الله سبحانه وتعالى. وفي حديث جبريل المشهور ذكر أصول الإيمان في قوله كتك حديث يا جبريل المشهور نانياكي بمتاج ومسنج يا إيمان كتك قولياكي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. محل شاهد لكوا نتوم صلى الله عليه وسلم على بوتاجة نغوزو زا إيمان أكتاجة نغوزو يا قدر نكوا خير ياكي نشر ياكي علي كديريني الله سبحانه وتعالى. كوني واجب جو يا مؤمن كواميني نايكي توكيا كونفانو نتوا كاميني نغوزو زوتي زا إيمان lakini akaikataa hii nguzo moja atatoka katika Uislamu aiadha billah. Tuseme akasema mimi namuamini Allah, naamini vitabu vyake, malaika wake, naamini mitume wake, naamini siku ya mwisho, lakini hii qadar mimi siamini, basi huyo hawi Muislamu bali ni kafir. Kwa anayekanusha nguzo moja ni kama aliyekanusha nguzo zote, kwa mingia kwenye kufru al-iyadhu billah. Falqadaru huluhu wa murruhu khayruhu wa sharruhu kulluhu min Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hivyo qadar iwe ni tamu iwe ni chungu, iwe ni khairi iwe ni shari, anayekadiria nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. فالله عز وجل خالق كل شيء، الله ndiye muumba wa kila kitu, hakuna kinachotoka nje ya kuwa kimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Viumbe vyote alivyoumba ni Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، kila kitu Allah amekiumba kwa kipimo na qadar. وقال جل وعلا وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال جل وعلا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. تجا قدر كتك كتاب شاكي كتك آنين نا كوامين قدر كنا أتليفهم كوبا سانا ومويو أنهم باتا منادام يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد كتاب شاك الفوائد سمع أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. مسنجي وكلا خيري msingi wa kila khairi ni kuamini kuwa anachokitaka Allah subhanahu wa ta'ala kitakuwa, na kile asichokitaka Allah subhanahu wa ta'ala hakiwi. Ndio msingi wa kila khairi. Kiendelea kusema fatayaqqan hina idhin anna alhasanat min ni'amihi, kwa uwe na yaqini kuwa yale mema unayoyafanya ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala, amekukadiria wewe ukawafanya mema, sio kuwa mimi na wewe ni waerevu ndio leo tumekuja hapa tukaswali. Ah, hii ni kwa fadhila za Allah na neema zake, fadhlan min Allah wa ni'ma. Leo wakati sisi tukisikia adhana tuje msikitini kuswali, wako wanaojiita Waislamu wako nje hawaswali, hawakupewa taufiki ya kufanya hivyo. Allah akatuwafikisha akatuleta hapa tukaswali kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wakati katika huu ulimwengu uliojaa kufr na ilhad, fitna zilizojaa katika ulimwengu, Allah akatuchagua kuwa nyinyi mtakuwa Waislamu. Na neema kama hii, alhamdulillah, neema kubwa sana. Kisha baada ya kukuchagua wewe kuwa Muislamu, Allah akakujalia wewe ni katika Ahlus Sunna, katika Salafiyin. Hii ni fadhila kubwa sana. Jua hivyo tu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuchagua, si kwa kuwa mimi na wewe ni werevu sana. Na قال وأن السيئات من خذلانه وعقوبته. نماوف أنا ويفني أمجا نكو كنيم وتوفيقنا الله سبحانه وتعالى نني عذابك تكو الله كما ذنبياك منيوه كما كساك منيوه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكشاج وهيب فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها. Watakikana umuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala awe ataweka kizuizi usiyafanye yale maovu. Wala yakilaka fi fi'li alhasanati wa tarki sayiati ila nafsi, na asikuache akakuegemeza kwa nafsi yako katika kufanya mema na kuacha maovu, kwa sababu huwezi. Wahitaji taufiki ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, wamhitaji sana. قوله والعبد يسعى ويجهد. فإيمان العبد بأن الأمور كلها بقدر الله لا يعني أن تعطل الأعمال وتهمل الأسباب. مجك ومينك ومنبيوت يبليك وقدر يا الله سبحانه وتعالى هاي ما نيش بس يسفاني عمل بس يا الله عندنا يبليك مامبو بس مني سفاني نواشا kile nilichokadiriwa kitanipata, haimaanishi hivyo. Wala usizembee katika sababu za kupata kilichokuwa na khiri na wewe, usizembee, fanya kazi, jishughulishe, fanya mema, isukume. Ihris ala mayanfauka, kile kilicho na manfaa na wewe ya kidunia na akhira, kuwa na pupa nacho, fanya kazi, ibidishe. Asije mtu wa tablighi hapa akaja akakwambia basi toka, umwambie wewe bwana mimi nina shughuli zangu nafanya, akwambia Allah atakufanyia hiyo, wewe toka tu. Kisha aje kuletewa kisa, kuna bwana mmoja ametoka kwake, mwenye nyumba amemfungia kufuli, watoto wake wako ndani, atafungwa mwenye nyumba paka akome, fungie mtu na watoto wake wako ndani. Lakini kisa ikichelezwa na watu wa tablighi, na siku hizi pia wao wavuta mavideo pia waeleza kwenye YouTube, mmoja alieleza sema kabaniwa kufuli akatoka. Ukitaka kujua kuwa hii khuruji ina karamat, wajua wale masufi tu, masufi mamboleo, aiti akitoka akirudi awakuta watoto walala pale pale wako sawa kabisa, basi ashabul kahfi. Sisi tunajua hilo ni jambo ambalo Allah amewapa ashabul kahfi, kumbe pia watoto wako ashabul ghurfa. Maanake umwacha watoto siku 40 untoka, ukirudi wako hai walala vile vile, hawajaamka hawajafanyika chochote, na mwenye nyumba hana habari, amwafungia na kufuli akawaacha hapo hapo. Sasa wewe fuate hiyo sanadi, sasa mwambie hebu hicho kisa sanadi yake iko vipi, huyo mwenye nyumba yupi, na huyo mtu alipata hivyo nani, kisha ufuatilize uone kama utampata. Kuna mahali alifanyika hivyo. Kuna siku moja mekwenda kuswali msikiti fulani, sasa yule bwana hanijui, akaja waita tashkili ile, anifanyia tashkili na mimi nikanyamaza, sema acha nimsikilize leo, nataka kusikia mwenyewe wasema nini. Sasa yuko pale mwanzo ataka kuwaponda maulama wa ahli sunna, basi kuna kundi limetoka likaenda Saudia, sio ameniona mimi nafanana na Wasaudi, almuhim antolea mimi stori za Saudia. Basi yuko wale madakatira wale wanaofundisha jamia wale, siku moja wamejikusanya wakasema, sisi tunataka tutoke na kundi la tabligh, tutoke na wao. Walipofika pale, amiri akamwambia ngoja, akachagua mtoto mdogo kabisa, akamwambia huyu hapa, huyu atatoka na nyinyi, yaani ile elimu yote mliosoma msomesha jamia kule nyinyi hamna chochote, kwa hivyo mtoto ndo atawafundisha. Basi mtoto akatoka na wao, akifika msikitini atakuingia yule mtoto, tena akti yule jamaa, koja hapa kuna dua inasomwa. Yani hao madukturu wapumbavu kiasi cha kuwa hawajui kama kuingia msikitini kuna dua gani inasomwa, ama mmekwenda kuchukua madukturu wa wapi, wa Saudia labda, wa Uganda hivi, wa Kenya, Tanzania huku, labda huku wamo huku khafafishu duja, waweza kumuona mtu amebandika na nini hayumo. Lakini haya maneno yazungumza ili kuwatweza wale waliosoma dini, uone hakuna kama wao. Sasa leo ukiwa talib ilmi iliyosoma, akwambia wattaqullah wa yuallimukum Allah, haina haja ujisumbue. Kwa hivyo nkilala mile ilmu itakuja tu hivi, wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam akwambia innamal ilm bitaallum, ilmu ni kwa kujifunza ile ilmu, nenda kapate tabu. Masahaba wamepata tabu kuitafuta ilmu bana. Hebu nenda kaangalie tarehe Ibn Abbas na namna alivyokwenda mbio katika kutafuta ilmu. Yoja darwishi tu daruama, darwishi wa kitablighi waje wakudanganya wakupeleka tu na wewe wende tu. A'ma yaqudu basiran la abalakum, kipofu amshika anayeona amshika mkono za kumwelekeza. Yani hawa jamaa kazi yao ni kuzungumzia ta'tili al-asbab, yani hizi asbab ambazo Allah ameziweka wewe wacha, wewe wachana nazo, wewe mambo yatakwenda tu. Haimaanishi kuamini qadar kuwa usifanyi sababu, haimaanishi hivyo. Mbona ukisikia ndao unaenda kutafuta tonge? Hawa jamaa wanakuambia hivyo, wakisikia ndao upika pilau ndio msikiti usikia yanuka kulikweli vitunguu, jamaa kumbe kule nyuma upika mabiriani. Kuna mzee mmoja alikuwa na wao hawa jamaa, kisha akaachana nao alhamdulillah. Sasa yuanieleza yule mzee alikuja Yemen kule wakati tusoma, akaachana nao jamaa, asema lakini bwana nakosa picnic bwana, asema nimekosa picnic bwana, picnic ile kutoka ile bwana. Kwa nini? Asema mimi ndo nilikuwa napika biriani naijaza tomato mkebe, anaambia hivyo, naijaza tomato mkebe ilikuwa tamu wewe. Nikichoka kazini natoka siku tatu na kupika biriani tu nile hivi hivi, wallahi alazim, anaambia ngoja siku moja akija uje hapa wakati mimi nitamwambia ni huyu hapa, njoo waeleze hapa, wala ana shida. Atawaambia chungeni hao watu, watawapeleka katika ujinga tu, hakuna cha maana atawapelekea. Sasa ta'til al-asbab ni qadh katika imani yako ya qadar, si mkweli wewe useme mimi naamini qadar wakati ufanye nini? Sababu zilizowekwa za kisheria. Wa an yatawaqqafa an badhli aljuhdi fi at-ta'ati wal-ibadat. Haimaanishi kuamini qadar mtu awache kujitahidi katika kufanya taa na kufanya ibada, bal ma'a al-iman bil-qadari واعتقاد أن الأمور كلها بتقدير الله عز وجل فالواجب على العبد أن يسعى ويجهد. بل pamoja na kuamini qadar na kuitakidi kwa mambo yote ni kwa qadar anayokadiria Allah subhanahu wa ta'ala, wajibu juu ya mja ni kwenda mbio na kujitahidi. Kama ni jambo lake la kidunia alishughulikie kwa asbab zilizowekwa za kisheria, kama jambo lake la kidini pia afanye bidii ili alipate. Wa maana yajhad ay yajiddu wa yajtahidu fi badri al-asbab fi at-ta'ati wal-ibadat al-muqarribati ila Allah subhanahu wa ta'ala. Fanye bidii kabisa, ajitahidi katika kufanya zile sababu zinazompelekea yeye kufanya taa na kufanya ibada inayomkaribisha yeye na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ikiwa ni ilmu, hudhuria katika vikao vya ilmu, soma, tafuta ilmu. Ukimaliza mistawa yako, rudi nyumbani, fanya da'wa, wasomeshe watu. Kwani kila ukisomesha ndio Allah azidi kukubarikia wewe katika ilmu yako na kufungulia zaidi, sababu wewe wanufaisha watu na Allah subhanahu wa ta'ala akulipa kulingana na matendo yako. Hal jazaa'u al-ihsani illa al-ihsan. Kwa ule wema wewe unaofanyia ndugu zako na Allah subhanahu wa ta'ala pia akufanyia wema. Wa ahsin kama ahsana Allah ilayka. Allah kama vile anakufanyia wema, wewe wafanyie wema ndugu zako, wasomeshe, ibidiishe. Kwa hizi asbabu kizifuata, Allah subhanahu wa ta'ala akupa ile malengo yako. Asiseme mimi nategemea mi qadar tu, iko qadar. Aha. Qadar wala la. Ufanye kazi, ufanye lolote. Kisha sema majaliwa, ndo watu wa kwetu huko wengi. Kwa hivyo akiambiwa vipi majaliwa, yeye amka asubuhi enda maskani. Asubuhi akiamka yeye, wajua pia malezi yetu saa nyingine watu wengine makosa sana. Mtoto akiamka asubuhi ajua chakula kiko, tena yule mama aweza kutoka kenda kamnulia mwenyewe mbahazi, ndio mbahazi kamnulia mahamri pale. Akiamka yeye afungua mato, apiga mswaki yuala, akishamaliza kula avaa jinzi. Kwa kule kukaa sana kwenye benchi la maskani, lau kama atavaa sura nyingine tapasuka. Kwa hivyo avaa jinzi, maanake lisikuangurike, sababu jinzi nzito, maana iwakaa sana pale. Kisha uenda akakawe, basi vipi kwendaje huko nini, Manchester mfungwa sio nini, mpumbavu ameketi pale, keti ya upumbavu tu. Sio jana, unaona mechi ya jana tuwafunga. Wewe na nani? Wewe na nani? Waishi tu mitaani huku, hujulikani la huku, huko kule huko hujulikani uliko. Ha, akimaliza wakati wa dhuhuri kuswali, pia pengine asiswali, aenda zake nyumbani. Akienda nyumbani ashaikiwa chapati na maragwe ya nazi. Huu jamaa asubuhi kala mbahazi, ghada kala chapati na maragwe ya nazi, kazi yake yeye kujamba tu, hana kazi nyingine kubwa kubwa, nikukaa maskani na basi kutoa upepo tu, hana faida, hafanyi sababu yoyote inayomsaidia yeye katika kujiendeleza, la katika dini yake la katika dunia yake. Kisha ukimuuliza mbona uko hivi, majaliwa, majaliwa makusudi, wewe wakusudia kufanya hivyo. Watarajia vipi wa usaidiki wakati wewe mwenyewe hujisaidii chochote? Ukaa tu basi, hukaa wa jamaa mpaka jioni, mpaka usiku, wao ndo mwisho kabisa. Utafikiri pale maskani pale nkazini, yani yeye ndo yuwafunga, kisha rudi zake nyumbani kesho tena. Kazi ya kikaa pale, wenzake wakipita, vipi nipe finje, mpe blue hivyo. Kama uelewi hiyo lugha hiyo utashangaa finje nini, waweza kuona ni mkoko. Aa, hiyo finje shilingi 50 nafikiri kama sikosea. Na sasa hiyo wapanda, sasa hiyo wapanda, maana hizo finje zenyewe hazinunui kitu sasa hivi. Hizo finje hizo hazinunui chochote. Zamani yofinje utanunua maharagwe na chapati, sasa unanunua nini? Labda maharagwe bila chapati. Kwa hivyo ongojea watu pale akiwaomba, hafanyi sababu yoyote. Kwa nini wafanya hivyo? Majaliwa. Wewe wajuaje unjaliwa hivyo? Kulikuwepo na kijana namjua sana, msahibi yangu, amaliza shule form 4, mimi niko kazini wakati ule, akaanza kuuza mihogo. Mihogo hii ya barabarani, yachoma mihogo, yachoma mihogo na mafuta hii na kachiri. Stage hapa ya Malindi ya. Alikuwa yuko pale. Kijana mdogo amaliza form 4 akaenda pale afanya shughuli zake. Akirudi mtaani, yeye anieleza, akirudi mtaani kuna sahibi yake mmoja, vipi hapo, mpe finje, ampa shilingi 50, shilingi 20, ampa. Lakini yule mwenzake hajui yule afanya kazi gani. Yeye wajua yule mtu yuko kibaruani, kumbe kibarua chake maskini ni yeye mwenyewe, yauza mihogo au za kachiri, lakini hajui yeye. Sababu si watoto wetu wao kufanya kazi hizi ni aibu. Umeelewa? Watoto wetu hawawezi kuuza tomato baba. Tukubali tukatae, ndivyo ilivyo. Aona mimi kufanya kazi kama hizi kujidharau. Kwani hakuna Mombasa peke yake ndio utapata mtu hakusoma atakayefanya kazi ofisini? Peke yake Mombasa hii ina ajabu sana. Mpelekaji baskili kwa mikate pale, enda kwa mganga ili apandishwe cheo aingie ofisini. Wewe una mzima akili yake wewe? Si huyo mganga ndio aingie ofisini hapo mwanzo, akubebe wewe akutie ofisini huko? Ukafanye nini wakati wewe hujui chochote? Zumbukuk, huna ujuacho. Wallahi alazim, mambo ya ajabu yafanyika hapa, na yote ukiangalia ni kule kutoifahamu qadar. Angalia makosa haya anza hapa. Mtu akwambia hawana makazi. Hawana makazi vipi? Ashajishughulisha huyu kijana kutafuta kibarua, akafanya ataka mambo makubwa wakati bado yeye ile madogo hayawezi. Yule kijana anambia, siku moja amwambia yule kijana, ah, we kila siku bwana waning'ang'ania, nikitoka huko kesho twende tukafanye kazi pamoja, nitakupa mimi ninachokipata na wewe utapata. Yule mwenzake amwambia, kwani wewe wafanya kazi gani? Amwambia, bwana mimi narauka, nenda sokoni nanua mihogo, kuna stage pale ya Malindi pale Bakstani pale, na meza yangu pale, meza yenyewe amesaidiwa na rafiki yake pia, mashallah, kuna rafiki yake anamtengenezea meza na benchi. Basi nenda pale, mimi natarazza nauza hiyo mihogo kachiri. Wallahi anambia yule jamaa, anambia wewe kazi za kipumbavu ndio utakuniletea mimi bwana. Ah, hivi ule upumbavu ndio shilingi 50 kila siku nikikulisha? Wewe anambia maneno hayo bwana? Hao tunao wengi, wallahi tunao wengi sana. Wengi sana ma alasaf. Na haya maneno najua ukiambia baadhi tuona watudharau, simfanye basi tuone. Fanyeni kazi. Nenda hapa Kongwea. Siko Mombasa, Kongwea. Nenda kaangalie ndani kama utaona watu wetu pale. Illa qalilan. Wachache sana. Jamaa wamekaa tu maskani huko. Waulize, mbona bwana unkaa hivi? Kama jawabu alitokuwa hili, majaliwa. Najaliwa. Ulikwenda ukachungulia ukaona wewe unjaliwa hivyo? Mbona usifanye kazi ukafanya asbabu za sawasawa za kisheria, kisha ukikosa sema nafanya nini? Najaliwa, baada ya kuwa nishafanya, nimekwenda mbio lakini sikujaliwa. Hapo tutakupa udhuru. So, wewe tunaona mashallah umekwenda mbio sana, lakini kweli ulikuwa hujajaliwa, umekwenda mbio. Lakini wewe kaa tu, kaa ukiulizwa majaliwa. Na ndio maana huwa tuachekwa. Ona, na watu kutuambiana haya maneno ndio wachekwa, alafu mwisho waje kuchekwa, ndio tuambiwa sisi tuongoje embe lianguke. Hakuna anayongoja embe lianguke. Kuna watu wengine tu, baadhi ya watu mapopo, mapwepwe kama wanavyoitwa, popo nyundo wako pia huko. Na hao wako kila mahali, si kwetu tu. Wako kila mahali. Sema tu kuna sehemu zingine wako hawafanyi kazi, kazi yao wabeba mabisu. Uficha mijibisu hivi, wakiona watu wampita jioni, amshika amwibie. Ndo kazi. Kisha huyu huyu, angalia ni subhanallah. Sasa hivi wako pia hapa kwetu. Kuna vijana baadhi ya mitaa kazi yao kushika watu kabari, ukipita wewe wakunyonga na visu vile ukiresist watakudunga visu, wakuibia wewe hata ile miwani uliovaa, hata ajui namba ngapi, pia waiba ile miwani. Subhanallah, waiba miwani. Au waongojea maandamano, mtu atakuoa hajaoa aiba Pampers chemist. Pampers unaenda kuifanyia nini wewe? Ama hamjui nini? Kwenye maandamano waiba, wavunja maduka ya watu kiiba, aiba kitu ambacho wewe waiba dawa za pressure kijana za kutafuta nini? Uzifanyeje? Alikuwa nitatafuta wazee wazee wauzie, au watafute mwivi mkubwa. Lakini nauliza, hivi kumbe nguvu za kuiba wewe unazo? Kwa nini usiende kulima hizo nguvu zako za kuiba? Kwa nini usitafute kazi ya halali ukaifanya? Kesho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala umefanya kazi yako ya halali, huna lawama. Kwa nini ule mali ya watu ya haramu jamani? Kwa nini? Maandamano bwana ufanywa hapa bahati. Ukapita mkokoteni wa muuza ndizi kwenye maandamano. Ah, maskini. Huyo kuisha huyo. Wallahi ankuisha. Afadhali uache mkokoteni wako uende zako. Maana salama yako pia utapigwa juu. Ukiwa msibe, msibe. Hao wameyafanya hayo kwa sababu hawana kazi, siombio hivyo. Si kwa sababu hawana kazi. Hao watu itikadi zao nchafu. Kuanzia yeye kutohisi ndani ya moyo wake kuwa Allah yuamuona kwa yale anayoyafanya, amuona kwa yale anayoyafanya na atamuhisabu kwa kila anachokifanya, wasingefanya hivi. Itikadi zikiwa chafu bwana, mtu anaweza kufanya kila jambo baya. Turudi hapa. ففي هذا البيت جمع بين أصلين عظيمين وأساسين متينين في باب الإيمان بالقدر. Katika huu beti amekusanya baina misingi miwili adhimu, misingi miwili madhubuti kabisa katika mlango wa kuamini qadar. Ala wa huma, misingi yenyewe ni hii: al-imanu bi anna al-umur kullaha bi aqdari Allah azza wa jalla wa badru al-asbab. Mwanzo, msingi wa kwanza ni kuamini kwa mambo yote yanayojiri katika huu ulimwengu ni kwa kadari ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ndiye amekadiria. Lakini pia na kufuata asbab, kufanya sababu. Waqad jamaa an-nabiy alayhi as-salatu was-salam bainahuma fi qawli i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Fanyeni amal, kila mmoja atafanyiwa wepesi kile alichoumbiwa. Ikiwa ni katika watu wa peponi, Allah atakufanyia wepesi amali za watu wa peponi. Kama watu wa motoni kadhalika. Wa qawlihi sallallahu alayhi salatu wassalam ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Kuwa na pupa na kile kilicho na manfa'a na wewe, kisha utaki msaada kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasta'in billah. Kwa hivyo fanya matendo, fanya amali. Usikubali kukaa kaa tu hivi hivi. Wewe wakaa tu hivi kisha wadanganywa bwana. Mbona bwana uko hivi? Mbona unkaa kama maskani ndugu yangu, kazi kuombaomba watu na nini? Si tabia nzuri. Majaliwa bwana. Kisha na lugha mbaya. Unajua saa godi, saa godi. Nenda kasome wewe. Zungumza nini? Umzungumza Allah kwa maneno machafu kama hayo. Na hii yote mimi nawaambieni, na ukirudi nyuma pia utakuta ni ulezi wa kikhurafi. Ulezi wa kikhurafi watu wa wahuni wahuni. Watu wa inainadi, watu ambao hawana heshima, hawana heshima na dini. Mtu waweza kuzungumza jambo la dini kwa maneno mabaya kabisa, kama yule khurafi wa kule Tanzania yule. Azungumza kuhusu ndoa ya tumia clip, azungumza kuhusu ndoa ya Mtume salam na Khadija. Azungumza maneno ya utofu wa adabu kabisa. Yani anavyozungumza, subhanallah. Alafu maulidini mwatusumbua kweli kweli. Sisi tumpenda Mtume, tumpenda Mtume. Ni hawa hawana heshima tena Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Khadija ameshindwa kujizuia na no one but you. Ah, mpumbavu mbona wewe? Unajua mzungumzia nani? Ummul mu'minin Khadija radhiallahu anha, wamzungumzia hivyo. Kisha akija kumzungumzia Mtume, sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoambiwa, akaanza kufanya, siwezi kufanya hivyo. Wallahi naona kama ni kufuru, ni kama kufanya istihza na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam namna anavyofanya. yani zile action azifanya pale zitakukirihisha roho kama wewe wampenda mtume sana, lakini kuna miji khurafi imekaa pale chini acheka kwa wewe acheka fanywe istiza mtume Muhammad sallam. Naam, tena sallu ala nabi juu, sikia, sallu ala nabi yaongezwa hiyo. Nyi makhurafi mna akili nyinyi, mwajua mwamzungumzia nani? Mtume sallam akizungumza zungumza kwa heshima bwana, la zungumzwa na lugha za mitaani, lugha za sokoni, azungumzwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hawa ndio wanaolea wale makhurafi, hawa watarajia nini? Si ndo hayo. Sasa akifanya makosa pale, hili jambo la qadar, hii ndio wapigia. Mimi ni mfano tunawapigia wa mitaani, namna gani watu wafanya khalal katika imani ya qadar kwa kusingizia majaliwa. Sisi twasingizia sana majaliwa, hasa huku kwetu. La, kila kitu majaliwa, hii majaliwa. Ndio naambia hawa na majaliwa makusudi, yani yeye hafanyi chochote kisha asingizia majaliwa. Unaona? Lakini huyo kwa mfano ukamwekea sinia ya biriani hapa, kisha upande wa pili hapa ukamwekea mtele wa jana, hali mtele wa jana huwa akasema majaliwa, atakula pilau biriani ile moto moto, atakwambia kama kujaliwa basi mnajaliwa huko. Unaona? Oh, kumbe kula wajua. Kula wajua. Na haya ndio nawaambia, utawakuta sana huko mitaani mambo kama haya. Ndio mmoja pia katoka na watu wa tablighi. Yeye ndo asema uhda ilehi. Asema sisi bwana tupewa matomoko sijui nini, yani wanatoka sijui wapi kwa matomoko wale. Kisha wale maamiri wale wapika pilao kule kando, kisha waambia wale jamaa, nyinyi mnjaliwa, yani anjaliwa yeye kula tomoko. Yule jamaa alimfukuza, sema maana kama mimi ninajaliwa kula pilao, nitaka hiyo mnaokula, usijifungie nitaka huko. Kumbe kula mwajua kuchagua, si ndio? Kwa hivyo pia katika amali, fanya amali, usisingizie qadar wakati wewe hujui siri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe fanya, i'malu, fanyeni. Na dini yetu yatuhimiza kufanya nini? Kufanya, fanya kazi, fanya amali, fanya ibada. Wewe uwa peponi au motoni, hiyo haiko kwa mkono wako. Katika mkono wa nani? Ya Allah. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala akutakabalia amali zako. Hukuambia ujishughulishe wewe unjaliwa nini? Jishughulishe na matendo yako, si katika jambo lako la kidunia, si katika jambo lako la akhira. Fanya amali, jisumbue. Ndio hapa Imam Saadi akasema, wal abdu yas'a wa yajhadu. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.